بلد نزول کې په سورې قاف نه ده او ذکر کو سورې فجر پسې یو د دیو جنا چمخ کې صورت کې حانت او یزاد ذکر شو شمال ته عزت ویو فقر ته احانت وی سورې بلد کې وی چې بی ځای صرف دا عزت ځکنو چې مال بی ځای صرف کو تدیو جنا الله او تبي عزتي وی کنه چې مال په ځای صرف نشو زم دا چې مخ کې ذکر وکړو چې ولا تحاضون على طعام المسكين او کلا بل لا تكرمون اليتيم سورې بلد کې به وای چې دا د نیکو خلقو عمل له چې فک رقبتن او اطعام فی یوم ذی مسغبتن یتیما ذا مقرب دا نیکانو خلقو عمل له او درې مداو چې تعذیب عذاب ذکر کو دا دیانو سمودیانو فرعونیانو نزی صورت کے بعد دذیق خلق و عذاب بیانی او اشارہ بکی زی امت تا بلداؤ چاہی سرکشی و فساد ذکر کو پاک سرو فی الفساد نزی صورت کے اغا اخلاق و اغا عادات ذکر کلل چاہی سر اصلاح کی گی دو فساد پو مقابلہ کی اغه نیک اخلاق دغه سیلت نفس مطمئنه ذکر کو دې صورت کې وداغي اطمینان اسبابي چې نفس په سبان دي مطمئن کی او لایق د جنت ګرځي دغه سیلت ویل نربک لبل مرصاد وداغي معنی وکړه چې آیا حسب الا يقدر عليه احد ولی خلق سوی چې زنیما ازدی نوی نما او دې زما په علم کې ندی دا سیل تعویل او قسم لذي حجره دې کې عبرت ته خود پاره دا قلمندو نلته دا قلمندو تفصیل کی په اخر د سورته بلد کې دا سیمخ کې ترغیب ذکر کړو پاری پینځو وختونو کې د اعمال صالحو نو دی صورت کې دا غینه تعبیر کوي فکبت سرا چې لقد خلقنا الانسان فی کبد دا کبد دی دا مهنت دی چې مخکې سوره فجر کې بیان شو ها سوره بلد دې کې اصلاح ذکر کوي د معاشریوم او اصول بیانې د کلو د اصلاح د ملکونو د اصلاح اصول او د امیر فرایض بیانې چې امیر کدا فرایض دي نو هغه د کلو اصلاح کولیش کنه او صورت کې تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم له بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد حاجت نشته دې قسم تا او بیام ز قسم کوم او گوا کوم ازی خار لره چې مکه معظمه ده پس باندې استاپ مهنت باندې استاپ مشقت باندې او استاپ دې خدمت باندې چې تا دې مسلې سمره خدمت کو دا مکه پی گوا ده نو چې تا سره دې خلق سکړي دي نو وان تحلم بهذا البلد او ستاغ محنت داده یو چې حلال ګڼل شوی ته په دې خار کې ساوینې تویول دا حلال ګڼل شوی نو مشرکان ویلو کنه ها د نبی علیہ السلام په حق کې چې بس زو قتلو یې کنه وګوره د حرم خیال هم نه ساتو په دا یو معنا دا چې دلالت کوي د نبی علیہ السلام په انتهایی مشقت اذویم د داغه په عزت باندې ته اجازه کړی شوی دی په دې خار کې د دې حرم په حق کې استاد پاره اجازه تو کڅوک پکې وجنه کڅوک پکې قتل او ارسته د فتح مکه پر رضوان دی نبی علیہ السلام ته اجازه شه او په دې حرم کې کذ بیت الله سره د غلاف سره سکون خطو او چې هغه لایق د قتل دینو قتل وې دیو غنټیا دو غنټو د پاره استاد وجنه حرمت دې اوچت شو بیا به تو واپس کیږي نو د اشاره کې شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم تا یو پله داغه مشقت چې خلق وي وجنه بل پله داغه مهنت او داغه عظمت چې الله او ته اجازه کړو چې استاد پاره د دې حرم نه د حرمت د اوسو غنټو د پاره اوچت شو او بیا به تو واپس کیږي انت حلم بهذا البلد ووالد وما ولد او زګوا کومه مهنت پلار او دزی مهنت د پلار او دزی نو ابراهيم عليه السلام اسماعيل ته نمراد ده په خپل وخت کې هغه کړو د دې بیت الله خدمت او د دې تعمیر ابي هغه نه پستاو کنو ها ووالد وما ولد یا دا چې ګوا کومه محبت د پلار او دزی لقد خلقنا الانسان في كبد یقینا پیدا کړی دی انسان په ډیر مشقت کې او په ډیر لوی مهنت کې چې دی هغه کوي په دنیا کې کنه د دین خدمت او د دین اشاعت د تمرات دی او مداري کوي لا يخلص يكابد ذین نخلصي چې دې پورا مقابله کوي ښا جامې به ته بدلی مصائب الدنیا او شدائد الاخرت دا انسان تمخې ته پراته دي کنه ښا دغه سي علامه ابن قیم وی چې قال الحسن سن بصری ویل چې ما اجدو من خلق الله تعالی یکابدو وی ما تبل بنده ندی معلوم دا اللہ پا مخلوق کی چاگو دور محنت کرده دور مشقت کرده ما یکابدوه ابن آدم نور مخلوقنا لکه سمر چی دتا اللہ ویلی خلا یعنی دور دیمواری پا اسمان نشتا پا زمکا نشتا پا غرونو نشتا کما دیمواری چی اللہ انسان تاوالا کرده چاگا دا دین رسول دی یقینا مونږه پیدا کړل انسان په ډېر لوی مهنت کې آیا حساب د دې نه پس زجر دی هغه انسان لا چې خپل ذمہاری ادا نه کړه هغه صحیح مهنت یې په دنیا کې اونکو بلکې خلکو سره دوکاو کړه ها مشرو او خلکو مشر کړو مالونه ورس داغه په لاسو او دا به وی چې زه د خلقو خدمت کوم او زه د خلقو له سهولت پیدا کوم امن ول پیدا کوم چې دې تکار آسان شید او حال دا چې مال به ټول پخپل ته پخپل لاس باندې پخپل کار کې لگاو ها آیا ګمان کوي دا انسان الله یقدر علیه احد چلاس قدرت نشتا په زباندی د هیچا زبان سو قادر نه دی غلط مشرداسي کنا چتو توې چې ګور پیسې په ځای لگاوا وګوره بیا بخیر وې مان سو تپوس نشي کولې ته نه خبر وې مان سو تپوس نشي کولې الله وی زذ نوم نشم کولې الله یقدر علی احد چنه دې قادر په زبانه یو دمانه ایسو کو یا نه دې قادر په زبانه هغه ذات چې هغه احد دې یقول وایذ خلق تهلکتم مال اللبدان راشي وګوره کنه ها دا کا تا وګوره چې ما څومره مال اولګو ها ولکونو باندې ها دا وګوره ارسو کې مشر نشي کوله مال ډیر اټولی په غلط ځای کې لګول دي او اس په فخر کوي ای احسبو دې ګمان کوي الم يره احد چې نوی ني زلرا غزاد چې احد دې چې خلق دې نوی نه الله یز خو دې وینم کنه ښا موضح القران کې وای وقد ضيع مال الطول زائد فبذل في غير مصرفه في السرور والشرور غم خادي په وکړو زمانه په ځای کړو سرکاري مال ښه حکومت مال ادا کارونه په وکړو تلا ویزه دې نوی نه ما ګور د مشر سردانی مناسب ښه الله یما خو دې پر انسان لا د فکر او د سوچ او د لیدو او د کاتو اسباب ورکړي دي ښه الم نجعل له عینین ولما نو ورکړي دې انسان لرا د وسترګې چې زه تا ګورا وخت ګورا ولسانا وشفتین او یو واجب او دو شونډې وحدیناه النجدین ابیا می وتا هدایت تم کړیو او خونه می وتا کړیو د خیر او د شر چې دا خیر دی ادا شر دی شر نه ځان ساته د خیر کارونه کوا مخلوق سره خیر کوا کنه ادا غ کارونه کوه الله وی تا خو د سترګو نه فائدو نه غست کنه تازه یو نکو ته چې دا زیده دا مصرف دی صحیح او کنا او بل دا دی چی جبا میدی دا پار درکلی و چی پدی باندی چی پویگی چی دا خبرو اجت شتا نو کوا او چی نشتا نو خاموش شنڈ بند که کنا تاو تالا ما اختیار درکلی و خوا خبری کول او نو کول مقا پی جندل او نو پی جندل دغه سید حق گواہی کول او نو کول دا الله انسان له اختیار ورکړل او لارې مو ته خو د لوی دواړه د خیر او د شر فلقته ول عقبا پس دیوانو لیدو پاغه غر د ثواب باندې د ثواب غرو کنه ښه کله به صحیح طریقه کار کړي او صحیح مشوري کړي کنه دیو د غر د ثواب غر ته ختلې ښه یو دا معنا دویم فلق تحمل عقبا ذننه ذننه وته په مشکلاتو کې د دنیا دا خو عقبات دي یو عقبه نه ده او چې صحیح انساني کنه نو ورنه نوځي او په لکه د غشي په شانته ښه دا د حق پرستو کار دی کنه ښه حق پرست چې په دنیا کې ګوري تاریخ ګوره کنه نو بس په مشکلاتو کې ورنه نوتی دي نو ښه ابیات نذیر اوتی ښه شای اسماعیل رحمت الله علیه کم زین راغې کم زین راغې او چراغ راغې نو هغه د تلال چې بیا ته نذیر اوتی ښه نو نوت پکې فلق ته حمل عقبتا راغ پرس خواغې چې دی با ګرځي پدی پسې مصیبتونه وې مشکلات پې خدای وې چې خدای و خیر کی ښه خبر بکو مسئلہ بکو پروگرام بکو الله و خیر کی نو الله خیر کی هغه کارو شی او خلق وی او دا مشکلاتو نبی علیہ السلام راتوی عمره کوما نو حدیبیه کی راگیر شو کنه ها منافقانو د مدینه وی چې بیا به واپس نه راځي ها و ظننتم ان قلب الرسول الى چې مومنانو پیغمبر به واپس نشي ښه نه نواته د بلیا په خلی کې نه نواته ښه الله انسان ته وی فلق تحمل عقبا ذ نه ذ نه نواته په مشکلاتو کې وما ادراک ما العقبا سپوک تعالی را چې عقبه څه شي ده فق رقبه ازاد ول غلام ته ګورو دا څه عمل دی او الله دومره لوی کو چې غرته نه جوړ کو چې سړیا عمل تا گوار سپک مگو را حدیث کی راضی دا عمل سپک والے انکی اللہ و تا غروی اتو ایدا خوارو سکار نا ازاد اول دا غلام او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یا طعام ورکل هغه ورځ کې چې خلق اوګه دي دروازه نوم نشتا چې د جمعې ورځو زیارت ورځو نه چې کله تا ته بګې اوګه ملاویږي داستا د خیرات ورځ ده ذی مسغبۃ یتیمن ذا مقربۃ او یتیم تا چې خپلوان دي هم دي دا هغه حق مخ کې ده کنه او مسکینن زامت ربا یا غا مسکین چې بخاورو کې پروت تے کوری اڈو نشتا دے انہا اللہ وی داستا دو مال لگولو زیرے سچے مشری نتبا دی خلقو خدمت کے خوا سچے مشری تبا زان دی نلوے نگانی تدو عمر سے ابن لوے سلے چا غوا دی یتیمانان و مسکینان پا کسو کی گردی دو او تبو سنو بے کول اپا خپل بے اغیل راشن راوڑو مشری خواق کلیو کنخا سم مکان من اللذین آمنو بیاد دے مشر دا پار دا شرط دیر ضروری دیخا تقا خو اعمال دی بیاوی با دا مشر او دا خدمتگار دا غچانا چیمان راوڑی عقیده سیوی فتواسو بی صبریم او په خپل مشره په اصول باندې پویږي کنه وصیت کې خلق ته د صبر او ولې خلق پریشان دي څوک بیماران دي څوک په جیلونو کې دي اڅوک په نورو پریشانو کې دي نو دې بارس وړي پسې دي او منډه بوي او غتبا وصیت کوي تسلی ور کوي چې صبر کوا صبر نه لوي شي نشته ده ښا او الله بخیر کوي او دا وتواصوا بالمرحمه اوصیت کی خلق تا د مهربانه چې خلق یو بل سره مهرباني کوي یو بل سره همدردی کوي اولائک اصحاب المیمنه دغه خلق دی خې طرف والا اوګه سان چې کفر کړي پاتونه زمونږه او اصحاب المشأمه دغه غسل سوال دی په دې باندې باور جوخ کړی شي سورۃ الشمس